आप कहते मेरी बर्थ उठो, तो व्यक्ति को उठना पड़ता है। पर तात्विक क्या है, आपकी बर्थ है क्या, उतनी देर के लिए मान लिया, उतनी देर के लिए मान लिया कि आपकी बर्थ है, तो ये व्यवहार है उतनी देर के। तो तात्विक अप्रमाण के बिना भी, तात्विक प्रमाण के बिना भी व्यवहारिक प्रमाण जो है खुद चलता है, सब चल ही रहा है, सब मान्यता पर चल रहा है। ये राष्ट्रपति है, अब मार जो है उसके मार सैनिक लगे हैं दुनिया भर का लगा है, और फिर कल जो अभूतपूर्व है, तो उतनी देर के लिए जो मान लिया जाता है उससे सब व्यवहार चल जाता है। व्यवहार के लिए कोई वास्तविकता की जरूरत नहीं है। तो कर्मादि व्यवहार के लिए, चाहे वो शास्त्रीय व्यवहार हो, चाहे वो जगत का, चाहे वो लौकिक व्यवहार हो, इसके लिए वास्तविकता की कोई जरूरत नहीं है। इसी बात को कहते हैं कि व्यवहारिक प्रामाण्य से तात्विक प्रामाण्य भावे भी संभव। तात्विक प्रामाण्य का अभाव होने पर भी व्यवहारिक प्रामाण्य जो है बन जाता है संभवात। तो ब्रह्म कांड श्रुतेश्य तात्विक प्रामाण्य से ब्रह्म विद्या जनकत्व न उपपन्नता। अब जो है वह जो ब्रह्म कांड जो श्रुति है वह तात्विक, जो तात्विक प्रामाण्य वह है तात्विक प्रामाण्य, इसको उपनिषद कांड का, तो उपनिषद कांड का है तात्विक प्रामाण्य। तो वो जो उपनिषद कांड में ब्रह्म विद्या है, उस ब्रह्म विद्या जनकत्वेन उपपन्नत्वात् अध्ययन विधि विरोध इति परिहरति। इसलिए तो ब्रह्म विद्या जनकत्व होने के कारण उपपन्नत्वात् अध्ययन विधि विरोध न उपपन्नत्वात् न अध्ययन विधि विरोध न निकाल लेना, मतलब वहां पर उत्पन्न होने से अध्ययन विधि का कोई विरोध नहीं होगा। इसको कह दिया न ब्रह्म विद्यायाम अर्थवत्तोपपत्ते। अब कहा कि ब्रह्म विद्या में अर्थवत्त भले ही हो जाए पर कर्मकांड में तो अर्थवत्त नहीं हुआ, अब इसका विचार जो है अब कल तो पाप नहीं हो सकेगा, तो परसो पुनः पूर्ण निगम अज्ञानी ही कर्म करेगा। अज्ञानी को तो मिथ्या प्रत्यय है। तो अब जो आत्मा है वो तो जो है मिथ्या प्रत्यय से रहित है, इसलिए कर्ता का अभाव हो जाएगा, तो श्रुति का प्रमाण हो जाएगा। तो पहले उत्तर दे दिया कि श्रुति का प्रमाण नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्म विद्या में उसका वो मिथ्या प्रत्यय से भले ही है पर वो कर्मकांड का ब्रह्म विद्या में उपयोग हो जाएगा। अब पूर्व पक्षी का कहना है कि चाहे वो कर्म विधि हो चाहे वो ब्रह्म विद्या विधि हो ज्ञान विधि हो, दोनों किसके विषय में हो, अज्ञान पूर्वक ही हो गए, इसलिए दोनों के विषय में अप्रमाण हो गया, श्रुति अप्रमाण हो जाएगी ना, श्रुति अप्रमाण हो जाएगी। वो तो जो है वह किसको कह रही, जिनको मिथ्या प्रत्यय, मिथ्या प्रत्यय को लेकर के जो चीज होनी है तो उस विषय में श्रुति का प्रमाण ही क्या रहेगा। इसी बात को लेकर के शंका उठाते हैं कि कर्मकांड श्रुते तात्विक प्रामाण्य अभावी, कर्म कांड जो श्रुति है उसमें तात्विक प्रामाण्य का अभाव होने पर भी ऐसा मानते हो तो ब्रह्म कांड श्रुतेरपि तत् असिद्धि। ब्रह्म कांड श्रुति में भी तात्विक प्रामाण्य की असिद्धि हो जाएगी अविशेषात, क्योंकि दोनों का तो एक प्रकार से ही जो है वह जिसके लिए विधान है तो दोनों अज्ञानी के लिए विधान है, ऐसी आशंका करके कहते हैं कि कर्म वृद्धि श्रुतिवत ब्रह्म विद्या विधि श्रुते अप्रामाण्य प्रसंग इति चेत। जब कर्म विधि श्रुति जैसे उसमें तात्विक प्रामाण्य नहीं, ऐसे ब्रह्म विद्या श्रुति में भी तात्विक प्रामाण्य नहीं बनेगा, तो दोनों श्रुतियां जो है अप्रामाणिक हो जाएंगी। तो सिद्धांत ही उसका उत्तर देता है। थोड़ी सी टीका देखिए कि उत्पन्ना या ब्रह्म विद्या या बाधक अभावेन प्रामाण्यत्वात् प्रमाणत्वात् तद हेतु श्रुते तात्विकम प्रामाण्यमिति दोषे। सिद्धांति कहता है कि जब तक ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति नहीं हुई तब तक तो मिथ्या प्रत्यय रहेगा, इसमें तो कोई संशय नहीं। पर जब ब्रह्म विद्या उत्पन्न हो गई, ज्ञान उत्पन्न हो गया, तो उसका बाधक कोई भी रहेगा नहीं। तो वो इसलिए बाधक प्रमाण का जो प्रमाण तो उसमें उसमें उसमें जो प्रमाण है बाधक का अभाव है, तो इसलिए वो प्रमाण हो करके तद हेतु श्रुते तात्विकम प्रामाण्यम। ज्ञान का हेतु भूत जो श्रुति है उसमें तात्विक प्रामाण्य अपने आप हो जाएगा। इसी को उत्तर दिया न बाधक प्रत्यय अनुपपत्ते। ज्ञान का बाधक कोई दूसरा प्रत्यय नहीं है, इसलिए उसमें तात्विक तत्व आ जाएगा। ब्रह्म विद्या या बाधक अनुपत्तिम दृष्टांतेन साध्य। अब ब्रह्म विद्या का कोई बाधक नहीं है, इसको दृष्टांत के द्वारा निर्धारित करते हैं कि यथा ब्रह्म विद्या विधि श्रुत्या आत्मनि अवगते देहादि संघाते अहम प्रत्ययो बाध्यते तथा आत्मन्नेव आत्मावगते न कदाचित केनचित कथंचिदपि बाधितुं शक्या फल अभ्यतिरेक अवगते। कहते हैं कि देखिए जैसे ब्रह्म विद्या विधिस्थ जो श्रुति है श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य इत्यादि, उस श्रुति को लेकर के श्रवण मनन निदिध्यासन में लग गया तो आत्मनि अवगते सति आत्म तत्व का उसका बोध हो। तो आत्म तत्व का बोध होने पर देहादि संघात में अहम प्रत्यय तुरंत बाधित हो जाएगा। जैसे स्वप्न से जब आप जग जाते हैं तो स्वप्न के शरीर आदि में जो अहम प्रत्यय था वो बाधित हो जाता है। इसी प्रकार जब जो है ये जग जाएगा स्वरूप में, तो स्वरूप में जगेगा तो शरीर आदि में जो अहम प्रत्यय है वो बाधित हो जाता है। तथा आत्मनिवात्मावगति, अब आत्मा में जो उसका वास्तविक स्वरूप था जब वो बाधित हुआ तो वास्तविक स्वरूप में जो है उसको आत्मत्व ने उसकी अवगति हो गई, ज्ञान उत्पन्न हो गया। अब इसको न कदाचित केनचित कथंचित अपि बाधित हो सकता। ये जो अवगति है, ये जो स्वरूपावगति है, वह किसी भी किसी के द्वारा किसी भी प्रकार से बाधित नहीं हो सकता। अपने स्वरूप का बाध कोई भी नहीं कर सकता। पर स्वरूप को स्वीकार कर लिया तो वो जो मिथ्या ज्ञान है वो तो बाधित हो जाएगा, परंतु स्वस्वरूपावगति जो उत्पन्न होगी तो उसको बाध करने में कोई भी समर्थ नहीं होगा। फल अव्यतिरेक अवगति, क्योंकि जो है फल से अव्यतिरेक अवगति, अवगति और फल एक ही है, मोक्ष और ज्ञान एक ही है, तो अवगति और फल एक होने से इसमें उदाहरण दे दिया। कैसे कहा, यथा अग्नि उष्ण प्रकाशच। जैसे जब ये ज्ञान हो गया कि अग्नि उष्ण प्रकाश है तो उसका स्वरूप होता है वो कोई ऐसा नहीं कि आगंतुक है। अग्नि में उष्णत्व भी आगंतुक नहीं है, प्रकाशत्व भी आगंतुक नहीं है, तो ये उसका स्वरूप भूत है, तो उसको बाध नहीं कर सकता कोई। तो इसी प्रकार जो है आत्मावगति बाधित नहीं हो सकती है। थोड़ी टीका देखिए, देहादि संघातवत इति अपि अर्थ, जो अपि है कि देहादि अपि कहाँ है, कथंचित अपि है ना, कथंचित अपि, जैसे देहादि संघात बाधित हो गया इस प्रकार से स्वरूप बाधित नहीं हो सकता। तो वही कहा कि देहादि संघातवत, लौकिक अवगतेरिव आत्मावगतेरपि फल अभ्यतिरेकम् उदाहरणेन स्फुर्यति। लौकिक अवगति के समान आत्मावगति में भी फल से जो है अभ्यतिरेक कैसे, इसमें उदाहरण दे दिया कि यथा जैसे उष्णता और प्रकाश जो है अग्नि का स्वरूप होता है, इसी प्रकार फलम अज्ञान निवृत्ति, फल क्या हो गया अज्ञान की निवृत्ति। कर्म विधि श्रुतिवद इत्युक्तम दृष्टांतम विघटेत, जो उसने कहा था कि कर्म विद श्रुति जो है उसी के समान ब्रह्म विद्या विधि श्रुति भी जो है वह अप्रामाणिक है, तो उसके विषय में वो उसको अलग करते, ये दृष्टांत को जो है वह अलग करते हैं कि नच कर्म विधि श्रुते अप्रामाण्य, कहा कि कर्म विद श्रुति का भी अप्रामाण्य नहीं है, क्योंकि पूर्व पूर्व प्रवृत्ति निरोधे न उत्तरोत्तर अपूर्व प्रवृत्ति जननस्य, उसमें भी क्या है कि पहले देखिए कि पहले तो ऐसे पशु ज्ञान पशु कर्म था, उसमें पशु ज्ञान पशु कर्म था, अब जब वो जो है वह श्रुति ने कहा ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए, तो ये ज्ञान जो हुआ तो पशु ज्ञान निवृत्त हो गया, पशु कर्म निवृत्त हो गया, अब श्रुति के अनुसार चलने लगा, फिर कामना से किया, फिर उसमें कर्तव्य कर्तव्य में कोई फल नहीं दिया तो कर्तव्य कर्म भी साथ में करना पड़ेगा, कर्तव्य कर्म के अनिवार्यता कर दिया, और फिर उसके बाद जो है वह फिर श्रुति में ऐसा भी आया कि जो भी कर्म का फल होता वह नित्य होता है, नाश को प्राप्त हो जाता है, तो क्रम क्रम से जो है वो इस जीव को ऊपर उठा करके आत्म स्वरूप में पहुंचाने तक का काम, इसलिए वह अप्रामाणिक नहीं है। इसी को कहा कि प्रवृत्ति जननस्य, ये कहा ना पूर्व पूर्व प्रवृत्ति निरोधेन उत्तरोत्तर अपूर्व प्रवृत्ति जननस्य, स्वाभाविक नहीं प्राप्त था, वो शास्त्र से प्राप्त था, स्वाभाविक तो इसको पशु कर्म पशु ज्ञान प्राप्त है, पर बाकी चीजें उसको स्वभाव से प्रातः काल उठना चाहिए संध्या उपासन करना चाहिए, ये सब जो है स्वाभाविक नहीं प्राप्त है, स्वभाव से नहीं प्राप्त है, ये शास्त्र से प्राप्त है, इसलिए पूर्व पूर्व प्रवृत्ति का निरोध होगा उत्तर उत्तर प्रवृत्ति का जनक होने से प्रत्यगात्म अभिमुख्य प्रवृत्ति उत्पादनार्थम, अंत में अंतकरण शुद्ध हो जाएगा तो कौन सी प्रवृत्ति हो जाएगी, कैसे मैं आत्मदर्शन करूं, जब परीक्षा हो जाएगी जगत की परीक्ष लोकान कर्म चितान, तब वो जब विचार करेगा न अकृत कृते न, तब फिर उसको जिज्ञासा हो जाएगी तो गुरु के पास जाएगा। इस प्रकार प्रत्यगात्म अभिमुख अभिमुख प्रवृत्ति अभिमुखी अभिमुख प्रवृत्ति उत्पादनार्थता, थोड़ी सी टीका देते टीकाकार इसको साफ करते हैं कि अनादिकाल प्रवृत्त स्वाभाविक प्रवृत्ति व्यक्ति नाम प्रतिबंधेन यागादि अलौकिक प्रवृत्ति व्यक्तिर जनयति कर्मकांड श्रुति। कर्मकांड श्रुति क्या करती है, अनादिकाल से जो प्रवृत्त स्वाभाविक प्रवृत्ति व्यक्ति यानी स्वाभाविक प्रवृत्ति की जो अभिव्यक्ति उसको प्रतिबंधित करती है, प्रतिबंधित करके यागादि जो अलौकिक प्रवृत्ति है, यागादि क्या है ये अलौकिक प्रवृत्ति, ये अलौकिक प्रवृत्ति व्यक्तिर जनयति अभी अलौकिक प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति करती है, कौन करता है कर्मकांड श्रुति ही, तद जननम च, अब वही वही जो है अलौकिक प्रवृत्ति में जो है यागादि जो अलौकिक प्रवृत्ति में उसकी जो प्रवृत्ति हो गई ना, तो शनि शनि क्या होगा चित्त शुद्धि द्वारा, पहले तो वो पहली मृत्यु से पार कर गया, ये दो मृत्यु को पार करता है तब तीसरी भूमिका में जाता है, पहली मृत्यु है पशु ज्ञान पशु प्रवृत्ति, अब शास्त्री जब हो गया तो फिर पशु ज्ञान पशु प्रवृत्ति बाधित हो गई। अब शास्त्री ज्ञान शास्त्री प्रवृत्ति, अब कामना अभिशेष है तो काम मृत्यु, ये ग्रह ग्रहाति ये इंद्रिय और विषय का जो संयोग रूप मृत्यु है, ये मृत्यु को फिर धीरे धीरे जब विचार करता है तो अंतकरण शुद्ध होता जाता है तो विचार उत्पन्न हो जाता है, ये दूसरी मृत्यु को पार कर लेता है। अंतकरण शुद्ध हुआ तो ये कामना जगत की कामना रूपी मृत्यु को पार कर जाता है, तब एक मृत्यु रह गया अज्ञान। तो दो मृत्यु को पहले पार किया, फिर तीसरे मृत्यु अज्ञान, अब उसको ज्ञान के द्वारा पार कर लेगा। इस प्रकार तीन मृत्युओं से पार करके जो है वो स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा। तो ये कहा कि अंतकरण चित्त शुद्धि द्वारा प्रत्येक आत्मा अभिमुक्ष प्रवृत्ति उत्पादयति, वो चित्त शुद्धि के द्वारा प्रत्येक आत्मा की अभिमुख करने की मुख्य प्रवृत्ति को जो है ये उत्पन्न कर देता है। तथा च कर्म विधि श्रुति ना, इसी प्रकार कर्म विधि जो श्रुतियां हैं पारस्परियेण प्रत्येगात्म ज्ञानार्थत्वात् पारंपरियेण, ये परंपरा से प्रत्येगात्म ज्ञान के लिए है। सर्वे वेदायत पदमामनन्ति, तो प्रत्येगात्म ज्ञानार्थत्वात् इसलिए तात्विक प्रामाण्य सिद्धि, इसलिए उनका भी तात्विक प्रामाण्य सिद्ध हो गया। इस रूप में उनका भी तात्विक प्रामाण्य सिद्ध हो गया, भले ही जो है अधिकारी मिथ्या ज्ञान वाला हो, पर वो मिथ्या ज्ञान से हटा करके और जो है वह ज्ञान में पहुंचाने वाली है, इसलिए उनका तात्विक प्रमाण सिद्ध हो गया। ननु एवं अपि श्रुतेर मिथ्यात्व मिथ्यात्वात् धूमा भाषवद अप्रामाण्यमिति चेत्, ऐसा तुम भले ही कह लो पर तुम्हारे यहाँ तो केवल आत्मा को छोड़ करके बाकी सब मिथ्या है, तो श्रुति तो मिथ्या ही होगी। श्रुति जो है ये तो मिथ्या ही होगी ना, एक सत्य तुम कहते हो कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो ब्रह्मातिरिक्त तो जो है वह सबका सब मिथ्या हो जाएगा, तो श्रुति मिथ्या होगी। तो ये भी जो तुम कह रहे हो ये प्रामाण्य क्या हुआ? धूमा भाषवत, धूम नहीं हो धूमा भाष, तो धूमा भाष अग्नि का जो है, धूमा भाष से कहीं अग्नि का यथार्थ ज्ञान थोड़ा होगा। धूम हो तो अग्नि का ज्ञान हो, तो धूम ही जब जो है आभास रूप है तब वहां अग्नि कहां से मिलेगा? इसीलिए कहा कि धूमा भाषवत इत्युक्तम अप्रामाण्यमिति चेत, तब उसका उत्तर देते मिथ्यात्पि उपाय से उपी सत्यतया। कहते हैं कि भाई भले ही मान लो मिथ्या तो मान लो भी उपाय का इसमें कोई तात्पर्य नहीं, उपेय सत्य होना चाहिए। भले ही भूत उतारने का उपाय सब मिथ्या हो है? पर जो भूत उतरना है ये ठीक ये हो जाना चाहिए। तो उपाय मिथ्या होने पर भी उपेय का जो सत्यत्व है यही उपाय में सत्यत्व है, यही उसकी उपयोगिता हो गया, क्योंकि उपेय सत्य हो गया। इसी बात को लेकर के कहते हैं कि भाई मिथ्यात्वेपि उपायस्य उपेय सत्यतया सत्यत्वमेव स्यात् यथा अर्थवादानां विशेषाणां। कहते ये कैसे होगा? कहा कि देखो तुम अर्थवाद की उपयोगिता क्या मान लेते? अर्थवाद जो है वह पहले तो कह दिया तुमने कि जो है वह आमनायस्य क्रियार्थत्वात्, इसलिए जो अतदर्थानाम अनर्थक्य, जो क्रियार्थक नहीं है उनका अनर्थक्य हो जाएगा, तो अर्थवाद सब अनर्थक हो जाएंगे। तो कहा उसको क्रिया के साथ योग कर देंगे तो सार्थक हो जाएगा। तो जैसे तुम ये मानते हो कि अर्थवाद अनर्थक हैं, उनका कोई भी तात्पर्य नहीं है, पर उसको क्रिया के साथ हम जो है क्रिया की प्रशंसा में ले लेंगे, यजमान की प्रशंसा में लेंगे तो वो सार्थक हो जाएंगे। तो इसी प्रकार भले ही मिथ्या हो भले ही जो है कर्मकांड भले ही वेद मिथ्या हो, परंतु वो जो फल उत्पन्न होता है ना, उसके साथ संबंध हो गया, संबंध होने के कारण जो है उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं रहा। इसी बात को कह दिया कि स्वरूपेण असत्य असत्यत्वेपि, स्वरूप से असत्य होने पर भी सत्योपीय द्वारा प्रामाण्यम है, उसका उपेय तो सत्य है ना, जिसके लिए वह साधन लिया गया वो सत्य, तो साधन तो छूट ही जाना है, पर सत्य की प्राप्ति कराने वाला हो गया इसलिए उसको ऐसा नहीं कर सकते, उसका प्रामाण्य हो जाएगा। इसमें दृष्टांत दिया कि यथा मंत्रार्थवाद, मंत्रार्थवाद इतिहास पुराणा नाम, ये जो है श्रुते अर्थे प्रामाण्य अभावे भी, श्रुति के अर्थ में जो है प्रामाण्य का अभाव होने पर भी शेष विधि अनुरोधे न, शेष शेषी कह दिया, विधि हो गया शेषी, वो हो गया शेष, तो प्रामाण्यवत उसका प्रामाण्य होने के समान प्रकृति पी श्रुते स्वरूपेण असत्याया, प्रकृत श्रुति जो है स्वरूप से असत्य भले ही हो पर विषय सत्यतया, वो जिसलिए प्रवृत्त हो रही है वह विषय, वो तो जो है सत्य ही है, इसलिए विषय सत्यतया सत्यत्व प्रामाण्यम अविरुद्धम इत्यर्थ, इसलिए किसी प्रकार का प्रामाण्य नहीं होगा, उसके प्रामाण्य में कोई विरोध नहीं होगा। वाक्यस्य शेषी विधि अनुरोधेन प्रामाण्यम न अलौकिकम इत्या, अब कहते हैं कि वाक्य का जो है शेषी जो विधि है वो विधि के जो है अनुरोध से प्रामाण्य है, न अलौकिकम वो अलौकिक नहीं है, इसी बात को कहते हैं। लोक में भी ऐसा होता है, लोक में भी ऐसा होता है, माता कहती है कि दूध पी ले बालक को, तो बालक नहीं पीना चाहता, अच्छा नहीं लगता, कहा दूध नहीं पिएगा तो तेरी चोटी नहीं बढ़ेगी, तो कोई दूध पीने से चोटी बढ़ती है, और कह दिया कि चोटी नहीं बढ़ेगी, तो प्रवृत्त करा दिया, ऐसे शास्त्र भी प्रवृत्त करा देता है, कहता ये फल होगा ये फल होगा ये फल होगा, जैसे लोक में कहते हैं कि माता ऐसे जो है दिखाती है कोई चीज कि देखो ये कड़वी दवा पी लेगा तो ये लड्डू मिलेगा, तो आंख मूंद करके कड़वी दवा पी लेता है, तो लड्डू तो उसको मिलता है, पर वो कड़वी दवा माता इसलिए थोड़ी पिला रही है लड्डू देने के लिए, वो तो उसके रोग निवृत्ति के लिए पिला। ऐसे श्रुति में भी जो ये कामनाओं की बात है वह खाली इसके लिए शास्त्र प्रवृत्ति के लिए, ये पशु ज्ञान और पशु प्रवृत्ति को छोड़ करके शास्त्र प्रवृत्ति वाला हो जाएगा, शास्त्र प्रवृत्ति वाला हो जाएगा तो इसका रोग धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, इसके लिए वो है। इसलिए लोके पी बालोन्मत्तादी नाम पय आदौ पायितव्य चूड़ा वर्धनादि वचनम, कहते लोक में भी कोई बालक है कोई पगला गया है तो उसको विभिन्न प्रकार की युक्ति से खिलाया जाता है, अरे ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तो अब वो ऐसा हो जाएगा ये भले झूठा हो उसे कोई मतलब नहीं है, पर वो प्रवृत्त तो हो गया ना, जिसके लिए जो है वह प्रवृत्त करना था वो बात हो गई, भले ही वो झूठा हो उससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। तो कहा कि कोई बालक है कोई उन्मत्त है, पय आदव है पाए तब भी दूध दवा इत्यादि कुछ पिलाना हो तो चूड़ा वर्धन आदि वचन कह दिया और उससे जो है वह प्रवृत्त हो गया, उससे प्रवृत्त हो गया तो प्रवृत्ति में तात्पर्य है, उसको प्रवृत्त कर लिया तो दवा खाएगा तो उसका रोग दूर हो जाएगा। तो शास्त्र जैसे लोक में भी ये बात करते हैं शास्त्र में भी इसी प्रकार का है, का कर्मकांड श्रुति नाम उक्त रीत्या परंपरया प्रामाण्य भी, का कर्मकांड श्रुति इस प्रकार से परंपरा से प्रामाण्य होने पर भी साक्षात प्रामाण्यम उपेक्षितम, साक्षात प्रामाण्य तो उसका उपेक्षित हो ही गया, और श्रुति के एक अंश को जरा जो बड़ा प्रबल है ऐसा कर्मकांड अंश को उसमें प्रामाण्य भी आप ले आए तो जो है वह साक्षात प्रामाण्य तो माना नहीं आपने, परंपरा से माना, तो साक्षात प्रामाण्य तो उसका उपेक्षित ही हो गया। ऐसी आशंका करके कहते हैं प्रकारांतरास्थानां च साक्षात एव प्रामाण्य सिद्धि प्राग आत्मज्ञानात् देहाभिमान निमित्त प्रत्यक्षादि प्रामाण्यवत्। कहते हैं देखो, जैसे मान लीजिए कि जब तक शरीर इत्यादि है, शरीर आदि के साथ संबंध है, तब तक प्रत्यक्ष प्रमाण भी हम मानते हैं, तब तक अनुमान प्रमाण भी मानते हैं कि नहीं? अरे तब तक ये प्रमाण व्यर्थ थोड़ो है, सारा व्यवहारिक काम यही करता है, प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण से सारा व्यवहारिक काम। तो अज्ञान दशा में जो व्यवहार है, ये व्यवहार के लिए प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण कोई कमजोर तो नहीं है, वो प्रमाण है ही है, वो तो प्रमाण है ही है। ऐसे अज्ञानी के लिए वो श्रुति जो है वो प्रमाण है ही है, अज्ञान दशा में वह प्रमाण ही है, पक्का प्रमाण है, वो कच्चा प्रमाण नहीं है। व्यवहार के लिए ये प्रत्यक्ष अनुमान पक्का प्रमाण, इसी प्रकार व्यवहारिक यज्ञादि के लिए जो कर्मकांड श्रुति है वह पक्का प्रमाण है, उसमें कोई दोष नहीं। उसी को कहा प्रकारांतरस्थानम, माने जो अभी आत्मज्ञान से पहले अहम भाव लेकर के स्थित है, वही है प्रकारांतर स्थित, उनको साक्षात एव प्रामाण्य सिद्धि, उनको साक्षात प्रामाण्य सिद्धि है, उनके लिए वो साक्षात प्रमाण है, किसी भी प्रकार का उसमें जैसा कहा ना, तस्मात शास्त्रम प्रमाण्यम ते कार्याकार्य व्यवस्था, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसमें कर्मकांड ही प्रमाण है, शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, उसमें तुम्हारा मन प्रमाण नहीं हो सकता, उसमें तुम्हारा मन प्रमाण नहीं हो सकता। अब तुमको श्राद्ध करना है तो अपना मन जोड़ोगे तो प्रमाण नहीं हो सकता, शास्त्र जैसा कहता वैसे श्राद्ध करना पड़ेगा। अब को हम ऐसे ऐसे जो है उसका भोजन जो है वह कंगले को खिला दे, अरे कंगले को तुम भोजन कराओ उसमें कोई निषेध तो है नहीं, किसी को भी भोजन कराने से निषेध नहीं है, पर जब श्राद्ध शब्द ही तुमको शास्त्र से मिला तो उसकी विधि तुम मनमानी नहीं कर सकते, शास्त्र में जैसा भोजन कराने को लिए लिखा है जिनको उन्हीं को भोजन कराना पड़ेगा, उसमें मनमानी नहीं चल सकती। इसलिए कहा कि वहां पर तो साक्षात प्रमाण है ही है, कर्मकांड श्रुति नाम उक्त रीत्या परंपरा आत्मज्ञानोदया प्राग अवस्था, आत्मज्ञान से जो पहले की अवस्था है वही है प्रकारांतरम, वही क्या है प्रकारांतर, वही कहा ना प्रकारांतरस्थान, यानी आत्मज्ञान के पहले अवस्था में जो लोग स्थित हैं, तत्र स्थिता नाम कर्म श्रुति नाम अज्ञात संबंध बोधकत्व, देखिए अज्ञात ज्ञापकत्व आ जाएगा वहां शास्त्र में, तो अज्ञात संबंध बोधकत्व साक्षादेव प्रामाण्यम इष्टम इत्यर्थः, साक्षात प्रमाण ही उसका माना जाता है। ज्ञानात् पूर्वम कर्मश्रुति नाम व्यवहारिक प्रामाण्य दृष्टान्तम, कहते हैं कि ज्ञान से पूर्व जो कर्मश्रुतियां हैं वो व्यवहार में बिल्कुल प्रमाण है, और इसमें जो है दृष्टान्त दे दिया कि जैसे प्रत्यक्ष और अनुमान, जैसे प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण है, प्रागात्म ज्ञानात् देहाभिमान निमित्त प्रत्यक्षादि प्रामाण्यवत्, जैसे आत्मज्ञान के पहले देहाभिमान निमित्त वाला जो प्रत्यक्ष और अनुमान ये प्रमाण है, इसी प्रकार वह श्रुतियां भी व्यवहार में प्रमाण है। अब कहा कि यत्तो मन्यसे, थोड़ी सी टीका देखिए, प्रातीतिक कर्तृत्वस्य आविद्यत्वेपि श्रुति प्रामाण्यम अप्रत्यूहम इत्युक्तम संप्रति कर्तृत्वस्य प्रकारांतरेण पारमार्थिकत्वम उत्थापयति। पहले कहा था जो प्रतीत होने वाला कर्तृत्व है वह आविद्यक है, कर्तृत्व भोक्तृत्व जो है यह आविद्यक है, आविद्यते की श्रुति प्रामाण्यम अप्रत्यूहम, श्रुति प्रमाण के विषय में कोई तर्क नहीं किया जा सकता, इसलिए कहा इत्युक्तम संप्रति कर्तृत्वस्य प्रकारांतरेण पारमार्थिकत्वम उत्थापन। अब दूसरे प्रकार से कहते हैं कर्तृत्व आदि भी जो है प्रामाणिक, कैसे प्रामाणिक है तो उसी को उठा करके कहते हैं यत्तु मन्य से स्वयं अव्याप्रियमाणोपि आत्मा सन्निधि मात्रेण करोति तदेव च मुख्यम कर्तृत्व आत्मन। पूर्व पक्षी ने कहा था ना, पूर्व पक्षी ने ये कहा था कि भाई आत्मा में हम क्रिया नहीं मानते हैं, स्वयं अव्याप्रिय मानोपि आत्मा, स्वयं किसी प्रकार का व्यापार आत्मा नहीं करता है, पर सन्निधि मात्र से ये शरीर इंद्रिय इत्यादि में व्यापार हो रहा तो सन्निधि मात्र से जो है वह व्यापार कराता है, तो व्यापार कराता है तो उसको फल भी भोगने को मिलता है, वहाँ वास्तविक है व्यापार तो करा ही रहा है, अपने सन्निधि मात्र से व्यापार तो करा रहा है। हाँ उसीलिए इसलिए गौण मान है। और उसमें उदाहरण दिया था यथा राजा युद्ध मान्यु योद्धेशु युद्धत इति प्रसिद्ध। अरे लड़ाई तो करते हैं सैनिक लोग और कहते हैं राजा लड़ रहा है, इस राजा से ये राजा लड़ रहा है, अब इस राजा से इस राजा लड़ रहा है तो राजा तो बैठा है वो तो लड़ नहीं रहा है, तो सन्निधि मात्र से कर रहा है कि नहीं, इसलिए गौणत्व तो मानना चाहिए, वहां मिथ्या तो क्यों मानना। प्रसिद्धम स्वयं आयुध्य मानोप सन्निधान आदेव, वो स्वयं लड़ाई न करता हुआ भी अपने सन्निधि मात्र से जो है वह कर्ता बन जाता है उसका, और वास्तविक कर्ता बनता है, क्योंकि जीतस्य पराजितस्य, जीता तो कौन जीता, राजा जीता, अब पराजित हुआ तो कौन पराजित हुआ, राजा पराजित हुआ, तो राजा जीता राजा पराजित हुआ, तो ये देखा जाता है। थोड़ी टीका लेते हैं, स्व्यापार अभावे सन्निधि मात्रेण कुतो मुख्यम कर्तृत्व इत्याशंके दृष्टान्त। वो कहा कि स्व्यापार के अभाव होने पर सन्निधि मात्र से कैसे मुख्य कर्तृत्व मान लोगे, तो दृष्टान्त दे दिया राजा को, यथा राजा स्वयं अयुद्ध मानत्वे कथम तत् फलवत्तम इत्याशंक्य। अब कहते स्वयं लड़ाई नहीं करता तो फल उसको क्यों मिलता है, अब कहते प्रसिद्धि यही है, जीता कौन राजा, हारा कौन राजा, तो प्रसिद्धि प्रसादी थी। अब कायिक व्यापारा भावे भी कर्तृत्वस्य मुख्यत्वे दृष्टान्त माह, और कायिक व्यापार के अभाव में भी बहुत जगह शरीर से व्यापार नहीं है पर वाणी से व्यापार है, वाणी से व्यापार है, बोल दिया मारो इसको, अब शरीर तो खड़ा है वो, शरीर से तो मारा नहीं उसको, शरीर से तो मारा नहीं और बोल दिया तो जो है वह अब कौन पकड़ा जाएगा, वही जो है वह ये मारने का मुख्य हेतु कौन बनेगा कि जो उसको कहा, अपने नौकर को कहा कि मारो इसको, इसी को कहते हैं कि सेना तथा सेनापतिर वाचै व करोति, वो वाणी से करता है। अब क्रियाफल संबंधस्य राज्य सेनापति से तिष्ठ, क्रियाफल का संबंध राजा को मिलता है सेनापति को भी मिलता है, वो तो वाणी से ही करता है, वो स्वयं लड़ता नहीं है, वो तो वाणी से जो है कह देता है कि जो है चलो आक्रमण कर दो, तो ये भी देखा जाता है। तस्यापि फलवत्तम राजवदा विशिष्टम, राजा के समान उसमें भी फल की प्राप्ति हो जाती है, सेनापतिर वा नहीं हमारे में, पर पाठ भेद हो सकता है, हमारे में सेनापतिर वाचैव करोति इतने हैं, अब में वा है वाचैव, नहीं नहीं ये ठीक नहीं, वाचैव ठीक, क्योंकि टीका के अनुसार वही दिख रहा है ना कि कायिक प्रयत्न न करके जो है शरीर से प्रयत्न नहीं करता वाणी से प्रयत्न करता है, हाँ भाई वो तो ठीक है, तथा मने राजा तो सन्निधि मात्र से किया और ये क्या हुआ खाली पानी से किया। तथा सेनापतिर बाचे भी करो थी केवल पानी से करता है। इसी को टीकाकार ने ले लिया था ना कि शरीर से नहीं करता है वो, कितना मात्र तात्पर्य कायिक व्यापारा भावी भी करते तस्य मुख्य। अब कहते हैं तस्यापि फलवत्तम राजवद अभिशिष्टम, उसका भी फलवत्त तो प्राप्त होता ही है कि क्रियाफल संबंधस्य राज्य सेनापति से दृष्ट। अब अन्य कर्मणा अन्यस्य सन्निहितस्य मुख्य कर्तृत्व वैदिकम उदाहरणम। अब दूसरा भी उदाहरण ले लो, यज्ञ कर रहे हैं ऋत्विक लोग, फल मिलता है यजमान को। अब दूसरा ने किया कर्म और फल मिला दूसरे को, तो वो कोई जो है वह दूसरा कर्म किया दूसरे को फल मिला, ये देखा जाता है। तो इस प्रकार जो है शरीर आदि का कर्म का फल आत्मा को मिल जाता है, ऐसा मानने में क्या दोष है, वो आत्मकर्म ही हो जाएगा। इसी को कह रहे हैं कि वैदिकम उदाहरण, यथा च ऋत्विक कर्म यजमानस्य, जैसे ऋत्विक का कर्म यजमान का कर्म हो जाता है तथा देहादीनाम कर्म आत्मकृतम स्यात्, ऐसे शरीर आदि का कर्म जो है आत्मकृत हो जाएगा। तत् फलस्य आत्मगामित्वात्, क्योंकि फल तो आत्मा को ही मिलता है, फल तो जो है वह कर्ण को थोड़े मिलेगा, शरीर आदि को थोड़े फल मिलता है, फल मिलता है आत्मा को। जब आत्मा को फल मिलता है तो फिर मान लेना चाहिए वही आत्मा में मुख्य करते तो मान लेना चाहिए उसके सन्निधि मात्र से। स्व्यापाराद रीति सन्निधि रेव अन्य व्यापार ही तो मुख्य कर्तृत्व दृष्टांतांतरम। अपने व्यापार के बिना सन्निधि मात्र से ही अन्य व्यापार का हेतु बनने पर भी हेतु बनने से मुख्य कर्तृत्व में और भी दृष्टांत देते। क्या है दृष्टांत का, यथा च भ्रामकस्य लोह भ्रामयित्रित्वात्, जैसे जो है वह चुंबक है तो चुंबक सन्निधि मात्र से लोहे को चलाता है, लोहा हिलने लगता है, उससे चुंबक के प्रभाव से लोहा में गति आ जाती है। तो वो स्वयं तो नहीं चला रहा है, पर चलाने वाला कौन हुआ उसका, उसका चलाने वाला तो यही हुआ, भ्रामक हुआ। अव्यापृतस्य एव मुख्यमेव कर्तृत्वम्, बिना किसी व्यापार के मुख्य कर्तृत्व उसमें आ जाता है। तथा चाहे आत्मा नहीं थी, इसी प्रकार आत्मा में भी मुख्य कर्तृत्व मान लेना चाहिए। अब सिद्धांती उत्तर देगा, यहाँ तक तो पूर्व पक्ष आ गया। सिद्धांती कहेगा क्रियाम कुरुत कारणम कारकम इति अंगीकार विरोधात नैतदीति दोषी। सिद्धांति का कहना है कि कारक उसी को मानते हैं, किसको, क्रियाम कुरुवत कारण, कुछ न कुछ क्रिया करता हुआ जो कारण है वही कारक बनता है। क्रिया रहित जो है, क्रिया रहित कारण कारक नहीं बन सकता है, इसलिए क्रिया किसी न किसी रूप में तो माननी पड़ती है। इसको लेकर के ये कारक की परिभाषा मानने से इसकी ये परिभाषा का विरोध हो जाएगा। यदि तुम मानोगे कि कुछ भी क्रिया न करके करता है तो परिभाषा का विरोध हो जाएगा, इसलिए तुम्हारी बात ठीक नहीं है। अब सिद्धांती एक एक का खंडन करेगा, तदर्शक तुम्हारी बात ठीक नहीं है। अपूर्वतः कारकत्व प्रसंगात, फिर तो न करने वाले में कारकत्व आ जाएगा, फिर आत्मा अक्रिय है उसमें भी कारकत्व आ जाएगा, तो न करने वाले में कारकत्व नहीं आ सकता। कारकम अनेक प्रकार चेत, पूर्व पक्षी कहता है कि देखो कारक अनेक प्रकार का होता है, कोई व्यापार पूर्वक करता है, कोई बिना व्यापार के करता है, कारक अनेक प्रकार का होता है। थोड़ी जो है वह टीका देखिए, कि कारक विशेष विषयत्वेन अंगीकारोपपत्ति इति संकते, कहा कि कारक विशेष, एक कारक सामान्य है, एक कारक विशेष है, इसलिए जो है वह ऐसा मान करके शंका कर दिया कि कारक तो कई प्रकार का होता है। तो सिद्धांत जी कहता न, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुमने जितना उदाहरण दिया उसमें सब में दोष है। देखो स्व व्यापार मंत्रेण न किंचित कारकम इति परिहरति, अपने व्यापार के बिना कोई भी कारक नहीं बनता है। राजा भी किसी न किसी प्रकार का व्यापार करता है, मंत्री भी किसी न किसी प्रकार का व्यापार करता है, और यजमान भी किसी न किसी प्रकार का व्यापार करता है। तो इसी बात को कहते हैं न राज प्रभृति नाम मुख्य श्यापी कर्तृत्व से दर्शनात् न, क्योंकि राज प्रभृति नाम राजा इत्यादि जो हैं उनमें मुख्य कर्तृत्व भी दिखाई देता है। वो किसी न किसी प्रकार का सलाह देगा, बैठा बैठा ही सलाह देगा, सैनिकों को पैसा देगा, सैनिकों की सुविधा करेगा, तब किसी न किसी प्रकार का व्यापार करेगा, तभी न होगा ना। ऐसे यजमान दक्षिणा देगा ऋतिक लोगों को, वरण पहले कराएगा, ऋतिक कहेंगे कि हम यजमान के लिए कर्म करते हैं। तो ये सब काम जो है देखा जाता है कि कारक व्यापार के बिना जो है वह कहीं भी क्रिया के बिना, इस व्यापार के बिना कारकत्व नहीं आएगा। कि राजा तो दर्शन में विदेश जो है दर्शन में विषदेत, ये जो दर्शन है इसी को विस्तार करते हैं कि राजा तावत स्व व्यापारेणापि युद्धते। राजा देखो, आज का राजा भले ही बैठा हो, पहले के राजा अपने व्यापार से भी युद्ध करता था, वो स्वयं भी युद्ध भी जाता था। और योद्धा नाम योधयित्रित्वे न धनदानेन च, और सिपाहियों को लड़ाता था, धन उनको देता था, इसलिए मुख्य में वो कर्तृत्व, इसमें मुख्य कर्तृत्व जो है राजा में बच जाएगा। यथा राज्यो युद्धे योधयित्रित्वेन धनदानेन च, राजा युद्ध में जो है लड़ाता है उनको और धन देता है, इसलिए मुख्यम कर्तृत्वम, मुख्य कर्तृत्व उसमें है। तथा फल भोगे भी मुख्य में तस्य कर्तृत्वम इत्याह, तो फल भोग में भी उसका मुख्य कर्तृत्व है, वहां मुख्य कर्तृत्व है, फल भोग में भी मुख्य कर्तृत्व है। तथा जय पराजय फलोपभोगे, जय पराजय फल के उपभोग में भी जो है उसको मुख्य कर्तृत्व हो जाएगा। अब कहते हैं कि यदुक्तम ऋत्विक कर्म यजमानस्य इति तत्रा, जो कहा था ऋत्विक का कर्म यजमान का जो है कैसे हो जाता है उसके विषय में कहते हैं, तथा यजमानस्यापि प्रधान त्यागेन दक्षिणा दानेन च मुख्यमेव कर्तृत्व। वो पहले संकल्प कर लेता है ना प्रधान त्याग के द्वारा, और जो है दक्षिणा देता है, इसके द्वारा जो है वो उसका कर्तृत्व बन जाता है यजमान का कर्तृत्व। अब स्व व्यापारादेव मुख्यम कर्तृत्व इति स्थिति फलितम, स्व व्यापार से ही मुख्य कर्तृत्व है ये स्थित होने पर फलित कहते हैं कि तस्माद् अव्यापृतस्य कर्तृत्वोपचारो यह गौण इति अवगम्यते। इसलिए जहाँ पर व्यापार रहित में कर्तृत्वोपचार हो वहां पर गौण कर्तृत्व, और जहाँ व्यापार युक्त में जो है कर्तृत्व कहा जाता है वह मुख्य कर्तृत्व। ये कह दिया कि तस्मात् अव्यापृतस्य कर्तृत्वोपचारो यस्य गौण इति अवगम्यते। थोड़ी देर कहा कि तदेव प्रपंचे, उसी को जो है वह विस्तार करते हैं कि यदि मुख्यम कर्तृत्वम स्व्यापार लक्षणम नोपलभ्यते, यदि मुख्य कर्तृत्व जो है स्व्यापार उपलक्षण जो है नहीं होता, तो राजे यजमान प्रभृति नाम तदा सन्निधि मात्रेणापि कर्तृत्व मुख्यम परिकल्पित, तब फिर जो है वह ये जो राजा यजमान इत्यादियों को सन्निधि मात्र से भी मुख्य कर्तृत्व की कल्पना हम करते। यथा भ्रामकस्य, जैसे चुंबक का, जैसे चुंबक का लोह ब्राह्मणी न, लेकिन न तथा राजयजमानादि नाम स्व्यापारो नोपलभ्यते। लेकिन तुम ऐसा नहीं कह सकते कि राजा यजमान आदि में स्व का व्यापार नहीं, इसलिए उसमें स्व का व्यापार है, इसलिए वह चुंबक के समान उसको हम नहीं कह सकते। तरही सन्निधानादेव मुख्यम कर्तृत्वम राजादीनाम उपगतम इति नित्या। तो कहा कि तब तो सन्निधान से कर्तृत्व मान लिया तुमने, कहा कि नहीं न तथा, उसमें इस प्रकार का नहीं है। राजादीनाम स्व व्यापार वत्ते पूर्वोक्तम सिद्धम इत्याह। राजा इत्यादि स्व व्यापार वाले हैं, इसलिए तस्मात सन्निधि मात्रेणापि कर्तृत्वम गौण गौण नहीं।